और आसमानों और जमीन में जो कुछ है उस सब को उसने अपनी तरफ से तुम्हारे काम में लगा रखा है। यकीनन इसमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो गौर व फिक्र से काम लें।